Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy? Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control. Lacto Control to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Piątek, 25 dzień sierpnia, Trójka, Polskie Radio, minęła 18. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Premier przypomina, że bezrobocie w Polsce jest najniższe w historii III Rzeczpospolitej i drugie najniższe w Unii. Jest kilkadziesiąt nowych zakażeń legionellą na Podkarpaciu, ponad 100 osób przebywa w szpitalach. Jutro w Radomiu Air Show to największe pokazy lotnicze w naszej części Europy. Premier Mateusz Morawiecki stwierdził, że Prawo i Sprawiedliwość konsekwentnie realizuje program Sprawiedliwego Rozwoju. Szef rządu mówił o tym podczas wizyty w Niebylcu, gdzie odwiedził żłobek i przedszkole samorządowe. Mateusz Morawiecki nawiązał też do bezrobocia, które, jak mówił, jest obecnie rekordowo niskie. Kluczowe pytanie w związku z wyborami, które się zbliżają. Aby każdy poznał fakty, aby każdy zapytał się w swoim domu, jak to jest możliwe, że dzisiaj może być najniższe bezrobocie w historii III Rzeczpospolitej. Największa liczba osób zatrudnionych. Drugie najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej. Za Maltą. Chyba trochę prostszy do rządzenia, do zarządzania. 500-tysięczna Malta niż III Rzeczpospolita, niż nasz przepiękny kraj, który w czasach Tuska zarejestrował 14,4% bezrobocia. Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości rozpoczął dziś kampanię Tusk znaczy bezrobocie. Politycy Zjednoczonej Prawicy zorganizowali ją, by porównać skalę bezrobocia z lat 2007-15 z obecną sytuacją na rynku pracy. 37 kolejnych przypadków zakażenia legionellą wykryto na Podkarpaciu. W szpitalach przebywa 113 osób. 7 zmarło. Do zakażenia dochodzi poprzez wdychanie skażonego aerozolu wodnego. Nie można się zarazić, pijąc wodę. Bakteria nie przenosi się też z człowieka na człowieka. Epidemiolog dr Artur Harmata apeluje, by nie wpadać w panikę z powodu legionellozy. Podkreśla, że ważne jest utrzymywanie codziennej higieny przy użyciu wody. Nie powinniśmy absolutnie ograniczać i zrezygnować z tych podstawowych zasad czynności klinicznych dnia codziennego. Ewentualnie, jeśli korzystać z prysznica, to żeby ograniczyć możliwość potencjalnego zakażenia, to ewentualnie przy otwartych drzwiach kabiny prysznicowej. Trwa dochodzenie epidemiologiczne, które ma ustalić źródło zakażenia. W weekend zaplanowano dezynfekcję sieci wodociągowej. Minister Obrony Narodowej powiedział, że władze wykorzystują możliwości do inwestycji w polski przemysł zbrojeniowy zawsze wtedy, gdy one się pojawiają. Szef MON podpisał umowy offsetowe z amerykańskimi firmami na elementy obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej w drugiej fazie programu Wisła. Mariusz Błaszczak mówił, że współpraca z amerykańskimi koncernami wzmacnia nasz przemysł obronny, co przekłada się na bezpieczeństwo kraju. Szef MON Mariusz Błaszczak mówił po podpisaniu umów offsetowych, że współpraca z amerykańskimi koncernami wzmacnia nasz przemysł obronny, co przekłada się na bezpieczeństwo kraju. Wykorzystujemy możliwości do inwestycji w polski przemysł zbrojeniowy zawsze wtedy, kiedy one są. Sebastian Chwałek, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Czyli po raz kolejny będziemy w ramach łańcucha dostaw wykonawcą komponentów, dzięki którym my już dziś mogliśmy zaistnieć na tym ważnym międzynarodowym rynku. Dyrektor firmy Raytheon John DeGreen. Tu będziemy współpracować nad radarem LTAMDS, który jest najbardziej zaawansowanym radarem tego typu na świecie i nasza współpraca będzie miała miejsce tu w Polsce, gdzie część elementów będzie produkowana. Minister Błaszczak zapowiedział w najbliższych dniach podpisanie umów na systemy Patriot. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Już jutro początek Air Show w Radomiu. To największe pokazy lotnicze w naszej części Europy. Będzie można zobaczyć m.in. koreańskie samoloty FA-50. Jak zapowiada wiceszef MON-u Wojciech Skurkiewicz. W programie jest też wystawa przygotowana przez Polską Grupę Zbrojeniową. Będziemy mogli zobaczyć wystawy statyczne, również namioty przygotowane przez Polską Grupę Zbrojeniową, bo chcemy pokazać również to, co nasi partnerzy robią dla wojska, to, co nasi partnerzy realizują na rzecz poprawy bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Głównym patronem medialnym Air Show jest Polskie Radio. Od rana niektórzy słuchacze Polskiego Radia mają kłopoty z wyświetlaniem stron internetowych rozgłośni. Jest to spowodowane atakiem z zewnątrz poprzez przesyłanie na radiowe serwery zmasowanej liczby różnych niechcianych treści. Trwają starania, by jak najszybciej strony internetowe Polskiego Radia były dostępne dla wszystkich. Podobne problemy mają także czytelnicy portalu pap.pl, który dla niektórych internautów okresowo jest niedostępny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po 18:00 to teraz serwis uzupełnimy o pogodę. Do zmroku na ogół słonecznie, sucho i niezmiennie gorąco. A jutro już temperatura nieco spadnie, będzie już poniżej 30 stopni i sobota, proszę Państwa, z zaburzeniami. Błyskać, grzmieć i padać może od Bałtyku po Tatry. Weekend tym razem taki, że na sucho nam na pewno nie ujdzie. Po drodze. There's a rhythm and rush these days, where the lights don't move and the colors don't fade. Leaves you empty with nothing but dreams, in a world gone shallow, in a world gone mean. Sometimes there's things a man cannot know. The gears won't turn and the leaves won't grow. There's no place to run and no gasoline. Engine won't turn and the train won't leave. Engines won't turn and the train won't leave. I will stay with you tonight, hold you close till the morning light. The morning watch sun. Just to stay alive. Well, the way I feel is the way I ride. Racing like the thoughts of a man who lies. There is a truth and it's on our side. Dawn is coming, open your eyes. Look into the sun as a new day. Open your eyes. Tik-tak, tik-tak i wyszło na to, że już 10 minut po 18 i pięknie. Idealny podkład na przykład na dojazd do czerwonego światła bez pośpiechu. My jednak mamy zielone, do 19 sprawdzimy, jak się jedzie nad morze, w góry i na Mazury. Będziemy też przez chwilę podróżować kamperem. Karol Strasburger jest wielkim miłośnikiem takiej formy wypoczynku, między innymi. A jak Państwo mają jakieś informacje z polskich dróg, no to zapraszamy na antenę trójki 227 trójek. To może tak na początek Pomorze. Filip Jędrzuch. Dobry wieczór z Pomorza. Gorący początek weekendu. Zatory na obwodnicy nadal są, choć już wydają się odpuszczać. Doszło także do kilku zdarzeń. Dwa z nich dotyczyły wjechania w bariery ochronne. To tylko jako ciekawostka. Nikomu nic się nie stało. Proszę uważać. Po tych zdarzeniach nie ma już śladu i drogi są przejezdne. Za to w Przechlewie, w powiecie Człuchowskim, doszło do kolizji. Dwa samochody osobowe zderzyły się. Jedna osoba poszkodowana to ulica Człuchowska w Przechlewie. Na pewno będą utrudnienia związane z prowadzoną akcją strażaków. W Godentowie to na trasie Kaszubskiej cały czas w tym samym miejscu kumulacja aut związana z sygnalizacją świetlną. Między Sopotem a Gdynią korki na Alei Zwycięstwa. Omijać z daleka, jeśli się tylko da. Doszło do wypadku. Dwa samochody i jeden autobus. No i tutaj olbrzymie korki z każdego kierunku tak naprawdę. Także ta trasa odradzana. W sąsiedztwie, bo w Gdyni korkuje się Wielkopolska w stronę obwodnicy i Sopocka, która biegnie także do niej, tworząc skrzyżowanie. Jeśli chodzi o obwodnicę, no to na pewno w kierunku Łodzi od węzła Gdańsk Lotnisko do węzła Gdańsk Południe mamy tutaj spowolnienie na odcinku około 8 km. W przeciwnym kierunku, czyli w stronę Gdańska, jedziemy dość sprawnie. Powoli dojeżdżamy do węzła Lipce od strony Gdańska, a i Oruńskie Przedmieście, a dokładniej rzecz biorąc ulica Małomiejska cieszy się wyjątkowym zainteresowaniem kierowców. Wyjazd z Półwyspu bardzo w porządku. Najazdy na ronda w Żukowie. Tutaj stracimy na pewno do 10 minut na przykład jadąc od strony Lnisk. Żuławy w pasie nadmorskim bardzo w porządku. Między Stegną, Nowym Dworem Gdańskim nie ma żadnych utrudnień. No ale musimy wspomnieć o tych utrudnieniach, które cały czas są. To 22, droga krajowa między Czarlinem a Malborkiem. Tutaj należy spodziewać się utrudnień związanych z robotami drogowymi, ale jadąc do Starogardu Gdańskiego, ta sama trasa już jest bardziej przyjemna, bo te roboty najbardziej uciążliwe się zakończyły. Życzymy miłej podróży i szybkiego dotarcia do celu, ale oczywiście dotarcia też bezpiecznego. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. I dziękujemy bardzo. Do usłyszenia na pewno z Filipem Jędruchem jeszcze przed 19 na antenie Trójki. Po drodze z Trójką Józef Niewiarowski, łączenie, Paweł Turski, nadzór, Olga Szuśko, realizacja, Michał Żołądkowski, prowadzenie. No to w drogę jest idealny napęd. ZZ Top w programie trzecim. Change. po drodze z Trójką, ale to też tym pięknym wehikułem grupy ZZ Top. 17 minut po 18 byliśmy już na drogach Pomorza, to teraz rzut ucha w temacie sytuacji na drogach Warmii i Mazur. Tutaj świetnie poinformowana jest Joanna Golon. Dobry wieczór, dzień dobry, kłaniam się z Warmii i Mazur i zacznę od najtrudniejszego w tej chwili miejsca dla wszystkich zmotoryzowanych. Spore korki są bowiem na S51 w okolicach Stawigudy, gdzie trwają prace drogowe. To informacja dla kierowców, którzy jadąc od strony Olsztyna chcą przedostać się S51 na S7. Trzeba być cierpliwym, bo drogowcy naprawiają tam nawierzchnię. Kilka dni temu zamknięte zostały obie jezdnie na mostach na węźle Stawiguda i wprowadzono objazd przez ronda łączące drogę S51 z drogami lokalnymi. W tym miejscu, zwłaszcza w godzinach szczytu, ale nie tylko, tworzą się korki. Tak jest właśnie teraz, chociaż z godziny na godzinę coraz mniejsze. Utrudnienia w tym miejscu mają potrwać do 30 sierpnia. W regionie prowadzonych jest wiele prac drogowych, ale w innych miejscach nie widać teraz większych kłopotów. Spore spowolnienia jazdy czekają natomiast kierowców przejeżdżających przez Szczytno, gdzie krzyżują się trzy trasy krajowe. Numer 53, 57 i 58. Tam również, podobnie jak na S51 pod Olsztynem, trzeba uzbroić się w cierpliwość. Na razie pogoda do jazdy w regionie jest bardzo dobra, ale to może się zmienić, bo synoptycy zapowiadają na wieczór burzę z gradem i ulewnym deszczem. Może spaść nawet 35 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr ma wiać z prędkością 85 km na godzinę. W porywach oczywiście. Kłaniam się i do usłyszenia. I dziękujemy bardzo. Do 19 zajrzymy także na drogi Małopolski, a od jutra, proszę Państwa, w Radomiu Air Show, program trzeci patronem, nasze specjalne uskrzydlające programy jutro od 16, w niedzielę od 19. Program trzeci, tak, zdecydowanie poleca się na rozwinięcie skrzydeł. To też Mysłowic, latawce. Później wstaję, tabletki, popijam kawą. O żaden mój plan nie poszedł zgodnie z planem. A dzieciaki myślą, że szaleństwo wymyślono dla nich. Jak latawce, które na wiatr, o ptak, na wierzch rzucił ktoś. Wolni szybujemy przez świat. Żeby było łatwiej, nie chcemy biec pod wiatr, tylko zawsze z wiatrem. Tak jakby życie miało zdarzyć nam się samo. Nikt nie chce kochać, ale każdy chce być kochany. Wiadomo, rzeka musi mieć brzeg. Na ulicach ciągle pali się. Dobrze, że Bóg kobietą jest, podkłada to. Poskładaj mnie. Które na 22 minuty po 18. Tutaj niezmiennie program Trzeciej Polskiego Radia po drodze z Trójką. Zaraz zaczyna się wrzesień, dość odruchowo utożsamiony z końcem wakacji. Czy oznacza to jednak schyłek dla wszystkich form wypoczynku? Dzisiaj o domach na kółkach, czyli o kamperach, kilka słów z Sebastianem Klausem, redaktorem naczelnym magazynu Polski Trawaning. Zamienia, no właśnie teraz, Filip Jędruch. Jesteśmy w takim specyficznym momencie, to jest końcówka wakacji, ale myślę, że takie życie, czy taki wypoczynek, takie podróże, to nie tylko wakacje. Ja powiem tak, że tym, którzy nie mają do czynienia z karawaningiem, to mogą sobie pomyśleć, że połowa sierpnia to już jest koniec sezonu, ale jednak ja bym namawiał do karawaningu właśnie poza tym sezonem wysokim. Oczywiście nie każdy ma taką możliwość, aby pojechać na wakacje ze względu na małe dzieci, które albo dzieci, które są w wieku szkolnym, pojechać we wrześniu, w październiku, bo to moim zdaniem jest najlepszy okres na wakacje. Po pierwsze, na południu Europy jest troszeczkę chłodniej, czyli temperatury bardziej zbliżone naszemu ciału i takie, w których można spokojnie, bez jakiegoś wielkiego wysiłku i zmęczenia zwiedzać jakieś zabytki czy jakieś atrakcje. Akcje turystyczne. Po drugie, na kempingach jest dużo, dużo taniej. Są na rynku karty rabatowe, które umożliwiają nawet wynajem kampera już od września za 20-30% ceny z sezonu wysokiego. To są olbrzymie oszczędności. Poza tym w wypożyczalniach kampery są dużo, dużo tańsze. Czy ten sposób spędzania czasu wypoczynku w Polsce nabiera tempa? Coraz więcej osób się tym interesuje? Wchodząc w internet, to jest olbrzymia ilość i kanałów na YouTubie, i profili na Facebookach czy na Instagramie. To też pokazuje, że ta społeczność jest bardzo, bardzo duża. W Polsce taki olbrzymi wzrost, taki wielki pik w górę odnotowaliśmy oczywiście w czasie pandemii, kiedy karawaning był jedyną formą spędzania wolnego czasu, która była możliwa i dostępna. I od tego czasu ten wzrost nie maleje. Przybywa bardzo dużo kamperów na rynku, przybywa ludzi zainteresowanych, przybywa tych, którzy budują swoje kampery, no i tych, którzy oczywiście wypożyczają, bo ilość wypożyczalni też drastycznie wzrosła. W internecie można znaleźć filmy z tym, jak zrobić własny kamper, choćby z dostawczaka, wstawiając tam kanapę. Życie w drodze może nie być dla wszystkich, ale żeby się przekonać, sposób jest tylko jeden. Proszę Państwa, trzeba spróbować. Through the rooms in my head, I came across your image. You looked at me with that sweet smile and said something they won't let me repeat. We had the ones we loved the most. It's a subtle form of compliment. I don't care if you talk about me.

w barierę pasa rozdziału jezdni w kierunku Krakowa. W efekcie mamy zablokowane lewe pasy jezdni w obydwu kierunkach. S8 w Warszawie, jeszcze jest korek od Bemowa po Wisłę na jezdni w kierunku Białegostoku. W przeciwną stronę, w kierunku Łodzi i Poznania, niewielki korek jest od Annopola po Marymont. Dobra wiadomość z trasy S19 i to z dwóch miejsc, z 6 i 10 kilometra. Na odcinku węzeł Lublin, szerokie węzeł Lublin-Węgli, na 6 kilometrze nie ma już utrudnień na jezdni w kierunku Rzeszowa. I na odcinku węzeł Lublin-Węgli na węzeł Strzeszkowice na 10 kilometrze nie ma utrudnień na jezdni w kierunku Lublina. Mimo to do wszystkich uczestników ruchu drogowego ostrożności i życzliwości. Jedziemy dalej i nie rozmieniamy się na drobne. Kurs trójki niezmiennie wysoki, ale więcej od strony ekonomicznej już teraz w programie trzecim Marcin Jagiełowicz. Ależ gra słów, jestem pod wrażeniem. Będzie więcej pieniędzy na dofinansowanie przydomowych zbiorników retencyjnych. Budżet programu Moja Woda został zwiększony ze 100 milionów złotych do 230. Poinformowała o tym na eksie minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. W trzeciej odsłonie programu można otrzymać do 6 tysięcy złotych na inwestycje, które poprawią retencję wody na posesji. Chodzi na przykład o oczka wodne czy zbiorniki na deszczówkę. By dostać pieniądze, najpierw trzeba zainwestować, a zwrot dostaniemy nie z góry, a z dołu po złożeniu wniosku i dokumentacji w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska. Do końca wakacji ceny paliw mogą wzrosnąć jeszcze o nawet 10 groszy na litrze. Tak uważają analitycy biura maklerskiego Reflex. Z kolei ci z portalu ePetrol podsumowują mijający tydzień, w czasie którego średnio za olej płaciliśmy, olej napędowy oczywiście, płaciliśmy 6,45, a to o 3 grosze więcej niż w zeszłym tygodniu, i o tyle samo podrożała 95, tu płaciliśmy średnio 6,66. W ostatnim czasie w Polsce paliwa nie notowały większych zmian, ale na światowych rynkach ropa drożała do nawet 87 dolarów, a dzisiaj w Londynie kosztowała 84 dolary. Zdaniem głównego ekonomisty Orlenu Adama Czyżewskiego nie grozi nam poziom powyżej 100 dolarów za baryłkę, tak jak to było po rosyjskiej napaści na Ukrainę, bezpośrednio po niej. W horyzoncie 2023-2024 nie spodziewamy się wzrostu cen ropy. W zasadzie ropa powinna być stabilna w przedziale między tam 70 a 80 dolarów, zmieniająca się w zależności od sytuacji rynkowej. Za obecnymi wzrostami zdaniem Czyżewskiego stoi głównie większy ruch turystyczny, głównie w Ameryce Północnej i Europie. To jest sytuacja przejściowa, bo generalnie na rynku od strony podaży mamy duże przyrosty i te przyrosty będą następować z tego powodu, że wysokie ceny ropy w przeszłości wymusiły inwestycje w wydobycie ropy, i te inwestycje w wydobycie ropy od roku 2020 wzrosły o ponad 80%. Do końca sierpnia, przypomnijmy, na stacjach Orlenu i nie tylko obowiązują letnie promocje, dzięki którym można zaoszczędzić nawet do 40 groszy na litrze. Ponad połowa najmłodszego pokolenia pracujących martwi się o swój portfel. Młodzi stresują się tym dwa razy częściej niż przedstawiciele poprzednich generacji. Nie wierzą też w tradycyjny model zatrudnienia. A to choćby dlatego, że połowa z nich deklaruje, że one albo ktoś, kto z nimi mieszka, stracił pracę w czasie pandemii. Dużo częściej niż pokolenie rodziców, tak zwane Z-ki, czyli pokolenie Z, zmagają się z ciągłym byciem produktywnym i kulturą pośpiechu. Pomysłu pod tytułem kredyt hipoteczny nie rozumieją wcale, a hasłem naczelnym pozostaje YOLO, czyli You Only Live Once, żyje się tylko raz. 42% przedstawicieli tego pokolenia uważa, że pieniądze to zło konieczne, potrzebne do funkcjonowania w kapitalistycznym świecie. Co autorzy raportu z Oliver Women Forum podsumowują tak. Pokolenie Z jest na tyle pragmatyczne, by uznać, że chcą i potrzebują pieniędzy, ale też na tyle świadome, by uznać, że nie są najważniejsze. Badanie zostało przeprowadzone na próbie 10 tysięcy osób dorosłych. Raport podaje, że Z-ki stanowią teraz jakieś 15% pracowników w USA, a za 8 lat będzie to już dwa razy tyle. Mocnego dolara pod koniec dnia uspokoił szef amerykańskiej rezerwy federalnej, a to już waluty, który zabrzmiał, jak to się mówi w ekonomicznym żargonie, dość gołębio. Raczej podwyżek stóp w Stanach Zjednoczonych nie będzie. No i po tej informacji waluty wróciły do sytuacji z początku dnia, kiedy złoty był jeszcze relatywnie mocny. Frank kosztuje 4,67, euro 4,46, za dolara płacimy 4,14, brytyjski funt kosztuje teraz 5,20. A co na giełdzie? Przemówienie prezesa Powella tutaj też przyjęte raczej bez entuzjazmu. WIG20 na zamknięciu spadło 0,46%. Stan na wczoraj 13 tysięcy wniosków złożonych. Średnia kwota wnioskowanego kredytu to 407 tysięcy złotych. Widzimy, że ilość wniosków składanych nie maleje, chociaż w ostatnim tygodniu. Dwadzieścia trzy minuty do 19:00 po drodze z Trójką niezmiennie, to teraz muzyczny najlepszy olej napędowy, tak w temacie wiadomości ekonomicznych, które były przed momentem. Tutaj redaktor Jagiełowicz będzie mógł na przykład pośpiewać. Lubi cóż śpiewać? Będzie tym naszym paliwem? O, czy lubi śpiewać? Uwielbiam. No to zaraz się okaże, może też na antenie. Jesteśmy piękni, 30-letni. Wiosna latem, organek, tylko w Trójce. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz, z nosa leci mi krew, ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. To słuchać i słychać Trójkę, Polskie Radio. Czasu się nie traci, niezależnie czy 30, 40, 50-letni i tak dalej. Warto sobie tak od czasu do czasu pośpiewać. Jeżeli chodzi o czas, to 19 minut do 19. Po drodze z Trójką 227 Trójek. Halo? W latach 70., jak mieszkałem za granicą, to konferencję dźwięku świata. I powiem panu jedną rzecz. To były najbardziej udane ze wszystkich w czasy. Zdecydowanie polecamy taką aktywną formę wypoczynku. Tymczasem, skoro po drodze z Trójką niezmiennie, to też drogi Małopolski. Co się dzieje tutaj doskonale wie, co właśnie słychać na tych drogach, Kuba Hanek. Dzień dobry z Małopolski. Zaczniemy od samiutkiego południa, bo już w Zakopanem postają państwo w korkach, również w okolicach Poronina w obydwu kierunkach. Od Nowego Targu do Klikuszowej standardowo kilka minut opóźnienia. Wjeżdżamy na S7. Tutaj na razie bez żadnych utrudnień i do samego Krakowa praktycznie dojadą państwo bez problemu. W drugą stronę też, co bardzo ważne. Dojeżdżamy do obwodnicy Krakowa, tutaj na czwórce standardowo mocny zator już od Bielan w stronę zjazdu na Zakopiankę, ale i w drugą stronę, w stronę Balic również są miejsca, gdzie postają państwo kilka minut w zatorach. Ale wybierzmy się w stronę wschodnią. Tutaj już od zjazdu za Łagiewnikami postają państwo w potwornym korku w stronę Podłęża. Nie stało się nic na obwodnicy, to ogromne obciążenie samochodami. Po prostu widać i tam postoją państwo kilka minut, kilkanaście minut nawet w tym korku już od zjazdu na S7 w stronę Rzeszowa. 79, wjazd od Sandomierza bez większych problemów, ale już na północnej części Krakowa utkną państwo znowu w korku przy wyjeździe na nowo budowaną S7. Tutaj rzeczywiście widać maszyny, ale widać też samochody stojące w korkach. Ulica Opolska standardowo, tutaj ciągle jeszcze roboty drogowe związane z budową wiaduktu na ulicy Opolskiej. Wyjazd w stronę Zielonek również bardzo mocno zakorkowany. Cóż, mnie pozostaje państwu życzyć cierpliwości, szerokiej drogi i wszystkiego dobrego. I bardzo serdecznie dziękujemy z programem trzecim, czy to była Polska, Warmia, czy Mazury, czy też Pomorze. Automatycznie jedzie się przyjemniej. Jak macie państwo ochotę coś dodać do programu, no to zapraszamy. 2273. prawda czy fałsz? A właśnie, to sprawdzimy za moment. 13 minut do 19 po drodze z Trójką, 25 dzień sierpnia, piątek mamy, czyli będziemy też jechać w towarzystwie najnowszych przebojów z listy przebojów Trójki. Po 19, czyli całkiem niedługo, Tomek Miara przedstawi 73. notowanie. Ciekawe, czy Anita Lipnicka swoją drogą obroni miejsce pierwsze. A i będą bardzo atrakcyjne nowości. Tymczasem stały punkt programu w studiu Piotr Łodej z gościem. News albo fake news? Oto jest pytanie. I nim na dobre rozpocznie się weekend kolejny, przedostatni co prawda wakacyjny, spotkanie z naszym gościem, dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. To dziś gorący temat, bo właśnie dziś w życie weszły przepisy unijnego aktu o usługach cyfrowych DSA i przypomnijmy, że to one mają sprawić, że największe firmy technologiczne będą musiały wprowadzić odpowiednie regulacje, których celem będzie skuteczniejsza ochrona użytkowników. Tu chodzi szczególnie o tych młodych użytkowników przed szkodliwymi treściami na platformach społecznościowych. Wyjaśnijmy najpierw w ogóle, z czym mamy do czynienia. Digital Services Act to jest dokument, który był efektem naprawdę wielomiesięcznych prac wielu organizacji pozarządowych, rządowych i międzynarodowych środowisk, którym zależy na tym, żeby internet stał się bardziej cywilizowaną przestrzenią, żeby chronić zwłaszcza osoby nieletnie, które jeszcze nie do końca są świadome, jak wiele niebezpieczeństw czyha w tej przestrzeni cyfrowej. Czyli tych nieodpowiednich treści dla też, młodego. Ale to będzie też dotyczyło dorosłych użytkowników, którzy jednak też nie do końca rozumieją mechanikę działania, zwłaszcza mediów społecznościowych. Organem, który będzie nadzorował wykonywanie tych przepisów, jest Komisja Europejska, co już dobrze świadczy, chociaż niektórzy zadają sobie pytanie, na ile te przepisy będą wykonywane, bo no, jak wiemy, nie zawsze prawo jest respektowane przez właścicieli korporacji technologicznych. No ale gdyby było to dość ważnym i takim cennym rozwiązaniem, który ten dokument wprowadza, to jest taki obowiązek informowania użytkowników o tym, jak działają algorytmy danego serwisu, dlaczego pewne treści im się wyświetlają. A z drugiej strony zakaz czy też zatrzymanie takiej funkcji, zwłaszcza na platformach wideo, jaką jest autoodtwarzanie. Na pewno pan redaktor miał taką sytuację, że oglądamy coś, co nas zainteresowało, to się kończy i nie musimy klikać w żaden nowy materiał wideo, bo już z automatu nam się coś wyświetla. I to coś, co nam się wyświetla, wyświetla się nam na podstawie działania algorytmu, o którym większość z użytkowników nie wie, dlaczego nam się to wyświetliło. To są często... Dlaczego akurat to? Tak, to są często treści bardzo kontrowersyjne, radykalne, popularne. No nie będę mówić, że często po prostu fake newsy. Dzięki właśnie takiemu autoodtwarzaniu docierają do coraz szerszego grona odbiorców. Zatem zastopowanie tego jest już dużą zmianą i mam nadzieję, że uda się ją wyegzekwować, bo to jest teraz nowe wyzwanie, na ile właśnie te korporacje będą się do tego stosować. Czyli teraz z automatu to automatyczne odtwarzanie zostanie wyłączone. Tak, jeżeli to prawo będzie skuteczne, to tak powinno być. No i jest jeszcze wiele innych zapisów, które mają egzekwować właśnie na właścicielach tych platform społecznościowych odpowiedzialność chociażby za treści dezinformacyjne, za treści szkodliwe, propagujące przemoc, agresję w internecie. To chyba jeszcze daleko do tego, coś tak czuję. Tak, panie redaktorze, ale jednak takie kroki pokazują, że coś się zmienia w świadomości. Na razie powoli, bo w świadomości społecznej ciągle żywe jest takie przekonanie, że internet powinien być wyłącznie przestrzenią całkowitej, niczym nieskrępowanej wolności. A przede wszystkim bezpieczną dla młodego czytelnika, użytkownika. Tak. Nie mówimy tu już o phishingu, o wyłudzaniu danych, bo ciągle przestrzegamy przed tym. No tych przypadków jest mnóstwo cały czas. Mówimy też o treściach na przykład agresywnych, które bardzo źle wpływają na psychikę młodego właśnie człowieka, na dzieci, które też w takich mediach mogą zetknąć się z tego typu treściami. Albo się uzależniają. Albo, to dokładnie, uzależnienie i nawet nie tylko uzależnienie, bo to są często też zachowania lękowe i bardzo duże obciążenie dla psychiki, problemy z koncentracją. I to dotyczy nie tylko wbrew pozorom młodzieży, panie redaktorze, ale nas wszystkich dorosłych. Bardzo szybko uzależniamy się od tego typu treści. Więc warto mieć też nad tym pewną taką kontrolę, również regulacyjną. Myślałem, że pani doktor zaproponuje, może warto cyfrowy detoks na przedostatni weekend wakacji. Ja zachęcam do wyjazdu w Bieszczady i tam jest szansa na detoks. Polecała doktor Klaudia Rosińska, specjalistka NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. I miłośniczka Bieszczad, jak rozumiem. Tak. Bardzo dziękuję za spotkanie. Ale my nie rzucimy wszystkiego, nie jedziemy w Bieszczady. Jesteśmy tutaj dla państwa na miejscu. News jest taki bardzo ważny na weekend trójkowy w Radomiu. Air Show z programem trzecim. Będziemy na miejscu. Trójka poleca się tak z góry słychać, że z programem trzecim można szerzej rozwinąć skrzydła. Jutro na żywo z Radomia program od 16, pojutrze od 14. Proszę państwa, 8 minut do 19. Za 8 minut serwis trójki. Po 19 przypominam 73. wydanie listy przebojów trójki, no to my już powoli będziemy dziękować, nawet już teraz. Olga Szućko, Józef Niewiarowski, Paweł Turski, Michał Żołądkowski. To jeszcze tutaj na koniec audycji Brian Adams nam dobrze zrobi na ucho. Już robi. I love you.